digitális talkshow mindenkinek, itt a Netidők. Beszéljünk az elején a válságról, mert azt gondolom, hogy erre a területre is hat, amiről mi beszélgettünk a műsorban jó ideje. Például a Linux kapcsán is érkeznek mindenféle hírek, hogy hogyan hat a Linuxnak a terjedésére a válság, András. Annak a terjedésére konkrétan most úgy néztem a legutolsó nagyvállalati negyedéves jelentéseket, hogy ösztönzően hat a válság, az iparágnak az átlagos visszaesése valahol 21% körüli, viszont a vezető nagyvállalatok azok körülbelül 30-40%-os növekedést tapasztaltak a Linux területén, ez a vállalati szektorra igaz, tehát a middleware-ekre, illetve a szerver termékekre jó részt. Hát akkor ez egy pozitív változásnak is mondható. Ez egy pozitív változás, de mondom, a maga az iparági visszaesés az 21% körüli. Ami érdekes, hogy a legnagyobb visszaesést a BRIC országok szenvedték el, ez a Brazília, India, Kína és Oroszország, ezeknek a nevéből jön ki, az angol kezdőbetűből, ez a BRIC országok, ezekben volt a legnagyobb visszaesés, míg érdekes módon az Egyesült Államokban közel stagnált, vagy egy nagyon halovány növekedés volt. Ebből is látszik, hogy ezek az országok, mivel erősen export vezéreltek, ezért ezekben az országokban jelentősebb a gazdasági válság hatása. Ugye ide tartozik, hogy a legutóbbi adásban említettük, hogy a magyar közbeszerzésben is szerephez jutnak a nyílt forráskódú programok, így például a Linux is, úgyhogy ezt is tekinthetjük akár egy jó iránynak, vagy egy változásnak mindenképpen az eddigiekhez képest. De van más terület is, amire a válság hat, például az elektronikai ipar. Ott mi a helyzet, Gyú? Hát én főleg a videójátékok oldaláról tudom ezt megközelíteni, ezt a kérdést. Sokáig úgy gondolták, hogy a videójátékipar lesz egyike azoknak, amelyiket nem fog befolyásolni a válság, hiszen mindenki ilyenkor inkább szeret presztízs dolgokra költeni, megvenni egy videójátékot, egy LCD TV-t, amivel úgy néz ki, mintha jól élne, vagy menne a dolog. De ugyanúgy az első negyed évben visszaesés volt tapasztalható, 7,1%-os visszaesést tapasztalt a videójátékpiac globálisan, és itt is ugyanúgy, ahogy András mondta, az Egyesült Államokban volt tapasztalható a legkisebb visszaesés, és pont a harmadik világhoz tartozó országokban volt tapasztalható a legnagyobb szintű, ugyanúgy a videójátékpiac is úgy néz ki, hogy akkor követi ezt a tendenciát, amit a vállalati felhasználásban követnek. Mit gondoltok? Elképzelhető, hogy lesz egy második dotcom válság? Szerintem az üzleti modellektől függ, ugye tudjuk, hogy nagyon sok oldal a hirdetésekből él, és hogyha a hirdetők visszafogják a befektetéseiket, meg a költéseiket, ugye azt megérzi maga a dotcom szektor is, vagy a portálok legalábbis, tartalomszolgáltatók, és ugye tudjuk azt is, hogy a legnagyobb hirdetők a bankszektorból jönnek, mobiltelefon szektorból például Magyarországon, autóiparból, ugye ezek közül kettőt nagyon erősen érint a válság, tehát hogy visszafogják a kiadásokat. Olyan környezetben, ahol stagnálás vagy visszaesés van, olyan környezetben nagyon nehéz bevezetni új termékeket, tehát elhalasztják a termékek bevezetést, akkor hirdetni se kell. Tehát szerintem ez egy önmagát gerjesztő folyamat tud lenni, ami nem túl jó a dotcom iparnak sem, bár mondjuk ha azt nézzük, hogy máshol mennyi miért lehet hirdetni, és az interneten mennyi lehet, akkor viszont az internet felé hajtja a befektetőket. Tehát hogy van egy ellentétes hatás is, és nem lehet tudni igazán, hogy mit hoz a jövő. 7-8 évvel ezelőtt, amikor a dotcom lufi kipukkant, akkor sokat foglalkoztunk ezzel a témával. Nekem van egy olyan érzésem, hogy most is majd vissza fogunk térni az újabb és újabb jelekre, hogy miképpen hat a mi területünkre a világgazdasági válság. Nosztalgikus hírsziporkákkal nyitunk, mert Dragon György a 80-as évek legendáiról is hírt hoz. Az év kalandjátéka a ZX Spectrumra érkezik. 1 milliárd PC működik a világon, hogyan lehet energiát spórolni? Itt a zöld PC szolgáltatás, a stúdióban pedig a szakértő Gombás László. Spórolásra lehet állítani az új Ubuntu Linuxot is, de más újdonságai is vannak, Borek Andrástól halljuk. Olyan nagy, hogy csak a bal szélét nézzük, a szélesvásznú monitorok gyakorlata Spányik Balástól. A nagy monitorokat újra meg kell tanulnunk használni. Az infószótárban megbeszéljük a netnyelvésszel a szélesvásznú monitort, majd Pintér Robert elmondja, mi az a netnográfia, avagy szabad-e a közösségi oldalakon kutatni. Mindez itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. És itt az Asztal Társaság, majdnem teljes a létszám, Spányik Balázs. Szép estét kívánok. Már nem vagyok Chatman? Ex-Chatman. Hát nincsen előtted semmilyen csetelőgép. Így jártam. De majd igyekszünk. Mellette Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét. Borek András, a nyílt forráskódú rendszerek szakértője. Jó estét! Dragon György, hírsziporkamesterünk. Maximális tiszteletem. És Pintér Róbert, a Sonda Ipsos online stratégiai igazgatója. Jó szurkolást! Jó magam a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád vagyok. Kezdjük akkor Dragon György hírsziporkáival. Ezúttal a hírek annyira aktuálisak, hogy visszamegyünk a 80-as évekbe. Igen, emlékeztek még rá, hogy volt valamikor a 80-as években egy szuper jó kis számítógép, amit Z Spectrumnak hívtak. Hogyne. Most érintkezős billentyűk. Bizony. Nagyon fanatikus szurkolótábora van mind a mai napig. Nincsenek túl sokan, de akik imádják, azok rettenetesen imádják. Ugye most csúcs kategóriájú PC-k mellett nosztalgiázni divat. Van ez a Andy Remick nevű úriember, aki írt egy Biohell nevű ilyen környezetvédelmi vámpíros történetet, és úgy gondolta, hogy ebből kell egy kalandjátékot írni, és ő azt nyilatkozta, hogy a nagy szoftvercégek mind jelentkeztek nála, hogy mi ezt szeretnénk kiadni, de ő persze visszautasította őket. A gyerekkori szerelme volt az ZX Spectrum, ezért 2009 májusában meg fog jelenni ZX Spectrumra a 48 kilobájtos változatra a Biohell nevű kalandjáték program. Gratulálunk mindenkinek, sok szeretet. Csak ZX Spectrumon fut a program? Csak ZX Spectrumon fut, illetve ZX Spectrum emulátorokon, tehát amik PC-ken, vagy Linux alatt, vagy Macintoson, vagy Amigákon, vagy Atarikon futnak. Atya úr, 48 kilobájtos változat. És képzeljétek, hogy a honlapnál egy ZX Spectrumot is esetleg? Nem. Hát letölthető az emulátor a honlapról, de a honlapról két változat tölthető le. Az egyik az audio változat, amit ki lehet írni egy kazettára, és az eredeti ZX Spectrummal be lehet tölteni. Ez a változat. A másik pedig, amit az emulátor be tud tölteni, az már egy ilyen spéci fájl. Nagyon jól néz ki a játék, ahhoz képest, hogy ZX Spectrum játék, mert azért 2009-es szoftver technikákat azért már használták benne, tehát ne a Pac-Man-t képzeljük el ZX Spectrum, hanem van benne 3D, meg vektorgrafika, meg minden, szóval nagyon kis. Főleg azzal a nagy felbontással lehet izgalmas, amit az ZX Spectrum. Hatalmas és fantasztikus sok színnel. Azért azt tegyük oda, 8 vagy 16 színnel. 16 színnel. Hát azért az nem állítanám. Spectrum, itt volt a nevében. 8 szín, és abból volt ugye a Bright. Volt világos szín. Igen. Tehát 8 szín volt, és annak két változott. Ha már nosztalgiázunk, el tudjátok képzelni, hogy milyen lehetett Manhattan 400 éve? Hát csak halvány unalmas lehetett. Hát a maihoz képest minden esetre a Times Square-en nem volt dugó például. Igen, és kevesebb nem volt Times Square. Kevesebb volt a kocsma is biztos. Igen, 400 éve, 1609-ben érintetlen őshodon volt Manhattan, a Times Square helyén sűrű erdőnőt, Harlem helyén rét terült el, a belváros déli csücske pedig lápos terület volt. Ezt onnan tudom, hogy ma jártam egy honlapon, themannahattaproject.org a címe. Ma 400 éve, hogy felfedezték Manhattant, és ennek kapcsán egy ilyen történelmi visszatekintő projektet hozott létre, a Wildlife Conservation Society, tehát a hogy is kell fordítani? A vadvilág megőrző társaság. De miért Manhattan? Az az indián neve. Manhattan azt jelenti Delaware indiánok nyelvén, hogy sok domb szigete. De jó. De mennyire jobban hangzik, mint Manhattan. Nagyon jó. Be lehet járni ezen a honlapon a 400 évvel ezelőtti Manhattant, mert a különféle feltárások és egyéb ilyen geotermikus és mindenféle adatok alapján újra kreálták a növényzetet, az állatvilágot, tehát ilyen virtuálisan be lehet járni, és ott vannak ilyen metszetek, ahol ott van félig a toronyház, és toronyház sarkában meg már ott van a vadon. Tehát például az Empire State Building helyén mi lehetett? Hát fű, favirágok, az biztos, de hát így konkrétan pont azt nem néztem meg, hogy annak a helyen volt, mondom, Times Square helyén sűrű erdő volt. Tehát akit ez érdekel, themannahattaproject.org. És szurkolunk a projekt munkatársainak, hogy terjesszék ki a munkájukat mondjuk Budapestre is. Ti szoktatok interneten rádiót hallgatni? Előfordul. Igen. Itt a műsor elején beszéltél te a világválságról. Én most egy kicsit hadd kapcsolódjak ehhez. Nem lehet most már ingyenesen last.fm-et hallgatni Budapesten, képzeljétek el. Pedig nagyon népszerű, rádió volt. Csak és kizárólag az Egyesült Államok, Németország és az Egyesült Királyság területén maradt meg az ingyenes szolgáltatás, ugyanis a többi területről nem jött elég reklámbevétel. Ezért úgy döntöttek, hogy felfüggesztik az ingyenes szolgáltatást, last.fm-et nem hallgathatsz. Tehát ezt a típusú ingyenes szolgáltatást, több ingyenes szolgáltatása van az oldalnak, amit te, tehát megnézheted a zenekaroknak a biográfiáját, a diszkográfiáját, tehát vagy te belépni beléphetsz. Ez elég jó egyébként. De zenéket nem hallgathatsz, viszont, hogy merre futhat ki ez a válság, itt van egy jó példa rá. A világ egyik legnépszerűbb eddig ingyenes rádiószolgáltatása, ami ugye követte az ízlésedet, kitalálta körülbelül miről van szó, havi másfél angol fontért, ami ugye 2,5 euró, illetve $3, ha ezt befizeted, akkor újra szolgáltatni fogja neked azt a zenét, amit eddig. Hát gondolom sok millióan használták. Úgy gondolják, hogy egy alacsony havidíj az megfelelő lesz sokaknak, és meg fogja érni, hogy ezt a szolgáltatást használják. Ti kipróbálnátok? Hallgattatok ti azt a felszólalat? Persze, én keresném az első proxit, amivel elrejtem az, a GeoIP-met, és akkor és van megint ingyen hallgatom. Állítanád, hogy amerikai vagy. A kis házi hackerünk. Egyébként megmondom őszintén, én azt hittem, hogy valami jogi probléma lehet a Last FM-mel. Hát jogi, mert végül is fizetniük kell a szerző jogdíjat, tehát ebből a szempontból jogi probléma. Az internetes sugárzásért jóval alacsonyabb jogdíjat kell fizetni, mint a levegőbe való sugárzásért, de akkor is fizetni kell, és hát nincsenek reklámozók, válság van, hát valahogy kompenzálni kell. Jó, de akkor nem azért állították le, mint amit az elmúlt napokban, hetekben sokat hallottunk az ilyen Varez szerverekről, meg Kalóz szerverekről, amelyeket ilyen-olyan bírósági döntések által, meg rendőrségi razziákkal állítottak. De bátran állíthatjuk, hogy elérte őket is a válság, hát de én úgy gondolom, hogy 2,5 euró vagy $3 az nem egy olyan hatalmas összeg, aki szerette a Last FM-et, hát az fizessen, és akkor újra hallgathatja. Álláshirdetés? Hát akkor a jövőbe is utazzunk el. Spányik Balázs rendszeresen szokott a Windows 7-ről beszélni. Most álláshirdetés kapcsán a Windows 8-ról fogunk beszélni. Méghozzá ehhez keresnek fejlesztőket. Következő verzióban olyan kritikus új funkciókon dolgoznak majd, mint a cluster támogatás és kedvencem az egyoldalú sokszorosítás. A rendszer magja szintén nagy változások elé néz. Drámai javulást terveznek a hatékonyság területén, illetve a Windows 8 terveik szerint forradalmasítani fogja a kirendeltségek közötti fájlkezelést. Ezt illetve nem tudom, hogy micsoda. És a többit? Mert branch offices az ugye az a kirendeltségek, ez az eredeti sajtóanyagból még emlékszem erre a szóra. Tehát ha egy cégnek több kirendeltsége van, azok tudnak majd, gondolom, egy új office-on belül, vagy új file megosztáson kerül ugyanazt a file tudják majd használni. Többiről fogalmam nincs, mert ez tipikus. Zoli, ez nyelvészeti probléma. Igen, és ha foglalkoztunk is korábban azzal a kifejezéssel, hogy Steamware, tehát azok a fajta cuccok, programok például, amelyek körül hatalmas nagy a ködösítés, tehát hogy ködösítenek. Még a Windows 7 se jelent meg, de a Windows 8-ra már vesznek föl alkalmazottakat, amelyekben ilyen Überklassz kulcsszavakat mondunk róla, senki nem tudja, hogy mit jelent, vagy lehet, hogy mi nem tudjuk, mert műveletlenek vagyunk, de ha mi olyanok vagyunk, akkor mindenki az, szóval érdekes ez. De lesz Balázs, Windows 8. Nem lehet, hogy ez a Windows 8 egy kacsa? Ír, hogyha te nem tudsz erről, hogy már ezzel foglalkoznak. Április 1-én adták, és most vett át a valamelyik. A Windows 8 nem kacsa lesz, hanem operációs rendszer, valószínűleg néhány év múlva, de otthoni felhasználóként mindenképpen lelkesedem ezekért az újdonságokért. Úgy érzem, hogy megint megtalált engem a kedvenc Redmondi cégem. Itt a társaságban is néha megjegyzéseket teszünk, hogy jó, hát otthon bekapcsolva hagyom éjszakára is a számítógépet, letöltök valamit, vagy egyszerűen csak úgy hagyom, mert miért is kapcsoljam ki. Kollégáktól, ismerősöktől is hallottam már nagyon sokszor ilyen megjegyzést, hogy miért ne lehetne bekapcsolva hagyni a gépet. Aztán vannak ismerősök persze, akik úgy gondolják, hogy hát mondjuk a monitort kikapcsolom, mert azzal is lehet elektromosságot megtakarítani. Hát úgy jó a számítógépet használni. Hát de ha éjszaka letölt az ember, akkor... Éjszaka. Ja, hát a monitor háttérben monitornak nem kell működni, ezzel is valamennyi energiát meg lehet takarítani. És azt is tudjuk, hogy jó néhány éve azért van az operációs rendszerekben olyan modul, amivel be lehet állítani, hogy a lehetőségek szerint takarékosan működjön a gép. Ez mondjuk a hordozható számítógépeknél mindenképpen fontos, mert akkor minél tovább bírja az a töltés, de az asztali gépeknél is akár a takarékosság szempontjából lehet fontos. Gombás László, a Symantec magyarországi képviseletének vezető technikai konzultánsa vendégünk ez alkalommal, akivel először is beszélgessünk erről a helyzetről. Mennyi energiát fogyaszt ez a rengeteg számítógép, és mennyit lehetne megspórolni? Ugye 2015-ig számoltuk mi az, hogy 2 milliárd számítógép fog felhasználásra kerülni a felhasználói oldalon. Tehát akkor 6 év múlva már meg lesz ez a szám. Ez számítógép, PC és Macintosh, vagy mindenféle számítógép? Ez mindenféle számítógépet érint. Amerikai adatok szerint már így is 2 és 3 számítógépet használnak a családok. Én azt gondolom, hogy Magyarországon is el fogunk jutni, vagy haladunk ebbe az irányba. És hát a felhasználás, áramfelhasználás, hogy mindenkit érint. Az apropó, ami miatt mi elindultunk ebbe az irányba, az a földnapja, ugye ez tegnapi aktualitású volt. Maguk a nagyvállalati környezet, egy picit hagyugoljak a nagyvállalatok felé, hogy a géptermek és az adatközpontok, úgynevezett Green IT bevezetését már megkezdték. Nyilván az energiafelhasználás, az optimalizálás, a költséghatékonyság motiválja őket elsősorban, de hát miért ne nyerhetnénk mi is ezekből a tapasztalatokból otthon, hiszen nekünk sem mindegy, hogy mennyit lesz majd a költség a családi kasszában. Még előtte egy picit az alapdolgokat tisztázzuk azok számára, akik nincsenek tisztában annyira a számokkal. Egy átlagos számítógép mennyit fogyaszt, mondjuk egy tévéhez képest? Ugye ezt tudjuk, hogy az újabb számítógépek kb. 400 wattos tápegysége jelennek meg, ugye hozzáadódik még a monitorok tápegységeknek a legtöbb, például nyomtató vagy szkenner, ugye külső tápegységgel működik, most már 14-20 wattok jönnek össze, tehát könnyen ki lehet számolni egy 600 wattot azért el fogunk használni, főleg, hogyha teljes kihasználtsággal használjuk a számítógépet, mondjuk valaki éppen hangot vagy képet digitalizál, vagy filmet készít, nyilván ilyenkor még erősebben használjuk a gépnek az erőforrásait. Ami... És minél több tápegység, annál nagyobb áramfelhasználás, mert ugye modemnek is, az internet hozzáférés biztosító gépnek vagy egységnek is van tápegysége, akkor ahogy... Hangszórónak. Abszolút, külső hangszóró, PC hangszóró, külső perifériák, ezek mind bejönnek. Tehát mondjuk másfél-kétszeresen, mint egy tévé, egy nagyobb tévé? Hát körülbelül igen. Nagyjából. Igen. Ja, ezt a számot azért mellé kell tenni valamit, hogy lássuk, hogy ez most nagy vagy kicsi szám, hogy én most cseréltem ki kompakt izzósra a fényforrásokat a lakásba, és azt, ha jól tudom, akkor egy átlagos estén 66 watttal világítok. Tehát ennek körülbelül a 10-szeresét használja el a számítógép. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy egy éjszaka, mondjuk egy órai számítógép, intenzív számítógép használatból én 10 órát tudnék világítani. Hát van még egy érdekességünk ehhez, csak hogy tényleg kézzelfoghatóvá váljon. Ugye most az energia árak növekedtek, ugye mindenki erről beszélt az elmúlt hetekben, hónapokban, főleg a fűtés, távfűtés itt Budapesten is. Hogy kézzelfogható legyen, ugye jöttek javaslatok, hogyan lehet költséget csökkenteni akár fűtésben is. Ez az energia mennyiség, amit így meg lehet takarítani 2-3 PC esetén, ez ugye azt szokták mondani, hogy vegyük egy fokkal lejjebb a lakás hőmérsékletét és megtakarításként jelentkező összeg, ez pontosan ennyi. Tehát ennyival kerülünk beljebb a házi kasszában, hogyha mondjuk a PC-t egy picit visszafogjuk, és azokat a beállításokat, amit egyébként az energiagazdálkodásban meg lehet, el lehet érni, és be lehet állítani, azokat valóban használjuk, és nem csak ott vannak ezek a lehetőségek a gépben. Közelítsünk onnan, hogy átlássa az átlag felhasználó, hogy mit is tehet. Főképpen az ő szokásain kell változtatni, vagy pedig a gépen magán kell, és illetve lehet változtatni. Mi azt vizsgáltuk, hogy mind a kettő szükséges ahhoz, hogy ez jól működjön. Nyilván a szokásokon jelentős mértékben kell változtatni, magyarul, ha elmegyünk a szobából, vagy tényleg egy letöltés van, akkor kapcsoljuk ki a monitorokat. Ha nem szükséges a gép már, akkor ne maradjon ott órákra a számítógép, hiszen ugyanolyan üres járatban ugyanolyan fogyasztás jelentkezik, az áramfelvétele ugyanúgy megvan, és hát nyilván ez a pénztárcánkra megy. A másik, amit a beállításokkal tudunk elérni, például az, hogyha mondjuk tudjuk optimalizálni, és az energiagazdálkodás a gépen pont erre szól. Tehát valaki zenét hallgat, akkor nem feltétlenül kell, hogy mondjuk egyébként a merevlemez is pörögjön, hiszen ugye a kompakt diszket játssza le éppen valaki. A nyomtatóról nem is beszélve. A nyomtatóról már nem is beszélve, hiszen ha nem nyomtató, nagyon sokszor kényelmi okokból, vagy teljes üzemmódban várakozik, és ugyanúgy az áramfelvétele megvan. Vagy ugye stand-by módba, várakozási üzemmódba is átkapcsolhatóak ezek, de nagyon kevesen tesszük meg kényelmi okokból adódóan. Tehát akkor mit kellene tenni? Ki kell húzni a nyomtatót? Például. Tehát nagyon kényelmetlen megint újra visszadugdosni. Vagy a másik, hogy legalább azt a gombot nyomjuk meg a nyomtató oldalán vagy elején, ami ezt a várakozási, például az off-ot vagy a stand-by gombot. Ugye ebben segítenek ezek a tanácsok, amit egyébként most pont ebben a zöld PC programban mi elindítottunk. Vagy Balázs kedvenc oldalán van a Lifehackeren egy nagyon jó tipp. Vannak ezek az elosztók, amin van egy nagy piros kapcsoló. És ezt így meg lehet nyomni, és nem kell kihúzni. Valós életből származó példát? Hogy? Az én számítógépem, ami ugye a foglalkozásom miatt nagy teljesítményű, akkor, hogyha hozzásenyulok semmihez, nem fut rajta semmilyen program, tehát elindul a Windows, csak áll a számítógép, van a tápegységen egy kijelző, ami mutatja, hogy épp mennyit fogyaszt, hát ugyan 110 watt körül. Tehát éppen semmit nem csinál az ég egy adta világon. Csak létezik. Csak fut az operációs rendszer, és várja, hogy megmozdítsam az egeret, az úgy körülbelül 110 watt. Most gondoljunk bele, hogy ez villanykörtébe mennyi. Hát azért ez az egyik, bocs, még hadd fejezem be. A másik az, hogy nagyon sokan úgy kapcsolják ki a számítógépüket, hogy az operációs rendszerben megnyomják azt, hogy kikapcsol. Most az én kedves kis tápegységem azt is mutatja, hogy ilyenkor mennyit fogyaszt a számítógép, és azért 2-3 wattot ilyenkor is fogyasztám. Ez az a bizonyos standby üzemmód. Ez a standby üzemmód, amire elvileg nincs szükség, kivéve ha a vékon LAN vagy bármi olyan funkciót futtatunk a számítógépünkön, amikor fel kell hirtelen ébrednie, ha a hálózaton keresztül kap egy utasítást, de az átlag számítógépnek nem kell, tehát nyugodtan lekapcsolhatjuk a piros gombot, amit András mondott, és reggel a számítógép, tehát még az a 2 watt is számíthat, hogy az a 3 watt is számíthat, sőt számít is. Viszont a másik egy gonosz megjegyzés, hogy lejjebb tekerhetjük egy fokkal a szobánkban a fűtést, mert az a jó teljesítményű számítógép az meg fogja hozni azt a plusz egy Celsius fokot, az biztos. Visszatérve arra, amit a felhasználó elkövethet a saját gépén, ahogy említettem is, mindenfélét be lehet állítani az újabb operációs rendszereken. Ezzel lehet jelentős energiát megtakarítani? Mindenképpen. Egyébként van egy nagyon régi hagyomány, hogy a képernyőkímélők csak egyet hagy ragadjunk ki, aminek volt értelme mondjuk néhány évvel ezelőtt, amikor még a főleg jó néhány évvel ezelőtt, amikor még mondjuk a monokrom vagy éppen a CGA monitorok voltak, hiszen akkor kellett arról gondoskodni, hogy ne égjen be a kép, ugye így fogalmaztak sokan. Tehát az új típusú készülékeknél erre szükség nincs. Ugye a képernyőkímélő folyamatosan, mert nagyon szépek, mert nagyon elegánsak, csak éppen mondjuk nem segítenek nekünk abban, hogy meg tudjunk fordulni akár egy fillért is. Ilyen szempontból legjobb lenne egy fekete háttér. A legjobb a fekete háttér, vagy éppen, igen, hiszen ilyenkor fogyaszt legkevesebbet, vagy éppen a régi CRT-s monitoroktól is, ha valakinek a pénztárcája megengedi, és gyakorlatilag az energiafelhasználás mondjuk indokoltá is teheti. A régi CRT-ről ugye most már nagyon divatosak, és aránylag elérhető áron vannak az LCD TFT monitorok, sokkal kellemesebb, kényelmesebb fogyasztás van. Igen, és, nagyon egyszerű. Igen, és mennyivel terheljük a környezetünket, hogyha kihajítjuk a tökéletesen jól működő CRT monitort? Ez egy jó felvetés volt, és ezzel kapcsolatban is vizsgálódtunk, és oda jutottunk, hogy pontosan a teljesítmény igényből, vagy a vélt teljesítmény igényből, mert hiszen nem állt az otthoni felhasználó segítségére egy jó szakmai háttér, vagy egy szakértői gárda, ezért akkor is kidobták ezeket a főleg számítógépeket, amikor a valós élet ezt nem tette volna indokolt. Egyébként itt van egy adat, ami eléggé elrettentő, hogy itt a felmérés szerint 205 millió PC-t dobtak ki évente. Szerintem rendkívül magas szám, hogy amellett, hogy energiafelhasználásról van szó, ugye a zöld IT-ban az is benne van, hogy próbáljuk meg újra felhasználni ezeket. Tehát akkor tényleg mit tegyünk? Tehát nekünk tényleg két CRT, teljesen egyforma CRT monitor van, ott tökéletesen jól működnek. Most mit csináljuk? Hajítsam ki a kukába? Hát nyilván, ha ez jól működik, és megfelelő módon kezeli az ember, akkor nem kell kidobni. Kell figyelni, hogy ha tényleg CRT monitorom van, és nem akarom kidobni, mert például nem engedi meg a családi büdzsé, hát akkor azokkal az apróságokkal el lehet látni, mint amikor kikapcsolom őket, vagy tényleg kihúzom, vagy amiről beszéltünk itt, hogy bedugom az egész komplett konfigurációt egy darab olyan hosszabbító, amikor a gépet nem használom, kikapcsolom, és akkor tényleg nincsen áramfelhasználás egyáltalán. De a lapos monitorok, azok kimondhatjuk, hogy jóval kevesebbet fogyasztanak, mint a CRT monitorok? A felmérések szerint igen. Tehát akkor mégiscsak arra vagyok ösztönözve, hogyha energiát akarok megtakarítani, akkor terheljem a környezetemet az, hogy kihajítom a régi eszközt. Hát, nem feltétlenül kell kihajítani. Tegyem, hát most őrizgessem. Tartaléknak például temek. Hát hogyha megkívásodik a lapos monitor helyet. Nem is feltétlenül kell ezt, hiszen megjelentek ugye olyan cégek, akik kimondottan mondjuk az ilyen típusú IT, fogalmazunk úgy IT hulladékoknak a kezelésével és tárolásával foglalkoznak, hiszen főleg a régebbi típusú eszközökben nagyon sok nemes vagy színes fém és egyéb újrahasznosítható alkatrész van, amit vissza lehet vinni a gyártásba. Illetve ki se szabad dobni, mert ez veszélyes hulladéknak számít, tehát ezt megfelelő módon kell megsemmisíteni. Most már a forgalmazók azok 90 forint per kilogramm az informatikai hulladékot, vagy becsengetik a magyar államnak, ugye környezetvédelmi termékdíj címszó alatt, vagy pedig megállapodnak valamilyen hasznosító szervezettel, ami a hulladék visszagyűjtéséről gondoskodik. Egyébként is ezeknek lehet is látni az óriás plakátjait országszerte. Egyébként hozzáteszem, hogy 50 kiló az egy darab egy ilyen monitorból. Szóval azt nem szívesen viszem el a legközelebbi boltba. Nem emlékszem, még a régebbi munkahelyén még voltatok ti valahol Borsodaba, Üzemplén megyében ilyen régebbi rendszereket, cseréháton voltunk. Amiket felajánlottak a felhasználók meg cégek, azokat helyeztétek ki hátrányos helyzetű. Nem mi helyeztük, mi csak vizsgáltuk, de azok felújított számítógépek voltak és régi monitorokkal. Tehát úgy gondolom, hogy erre is van lehetőség, hogy le lehet ezt ilyen jótékonysági. És akkor a szegényeknek adjuk oda a jó sokat fogyasztó elavult eszközt. De legalább van neki. Mi a megoldás? Erre nem az a megoldás talán, hogy valamilyen, nem tudom, hangosan gondolkodom, valami országos, nem is, hogy akciót, hanem egy országos rendszert kellene erre kidolgozni. Van erre országos rendszer, mert vannak ezek a hasznosító szervezetek, hulladék hasznosító szervezetek. És mondjuk erről én miért nem tudok például? Mert nem olvasod el az óriás plakátot. Na, térjünk vissza az energia takarékosságra. Látjuk, vagy végigvettük, hogy mit tehet a felhasználó önmagától. Vannak még további megoldások is, majd rövidesen Borek Andrástól is hallunk majd egy tippet, egy módszert, de a Symantec-nél is van egy javaslat arra, hogy miképpen lehet csökkenteni még tovább a számítógépek áramfelhasználását. Most elég sok mindenről beszélgettünk, de például ugyanúgy megjelenik terhelésként például nem kívánatos, vagy éppen nem használt szoftvereknek a párhuzamos futtatása. Tehát valamikor föltelepítettem, kipróbáltam, jónak tűnt, de igazából nem használom, de ott van. Ott futnak a háttérben, ezeket nyugodtan ki lehet kapcsolni. Ha ezt kikapcsoltam, nyilván a gépnek a teljesítményével is, én magam is jobban járok, hiszen sokkal több erőforrás szabadul föl az én számomra. Még nem terheljük túl például a központi egységet, ami ugye csak áramfelvétel és melegedéssel reagál. Tehát nyilván, hogyha meg otthon vagyok és melegen van, akkor be fogom kapcsolni a klímát, ami megint csak hogy ellen hatok az én saját pénztárcámnak. Szóval meghirdették ezt a zöld PC nevű szolgáltatást, ez mit jelent? Amire kell gondolni, főleg otthoni felhasználókra gondoltunk ez ügyben, hiszen azzal kezdtem, hogy a nagyvállalatok elkezdték ezt a Green IT-t, tehát tudatában vannak annak, hogy úgy tudnak igazából a költségeken spórolni, ha itt tudnak az energiafelhasználáson is spórolni. Viszont szakértelem hiányában nem biztos, hogy mindenki otthon ezt meg tudja tenni, ezért egy online szolgáltatást indítottunk el, ami egy weben letölthető, fogalmazunk, hogy egy kvázi chat program segítségével összeköti az otthoni felhasználót a mi szakértői központunkkal. Ott egyrészt a távoli konfiguráció, távoli bejelentkezés segítségével, ami szakértőink tudnak állítani a gépen is, illetőleg ki tudják kérdezni magát a felhasználót a szokásaira, és annak megfelelően az energiagazdálkodást a gépen be tudják állítani. Tehát akkor ugyanazon a két területen lehet változtatni a szolgáltatás segítségével, amit az előbb mondtunk, tehát a felhasználó szokásait is. Gondolom visszakérdez a szakértő, hogy milyen gyakran használja, milyen fényerővel működik a monitor, és akkor ezt vegye lejjebb? Ilyenek lehetnek ezek? Például egyébként adunk hozzá egy kis kézikönyvet is, amit otthon tovább lehet forgatni, ez elektronikus kézikönyv. A szakértő nyilván amellett, hogy kikérdezi, tehát megkérdezi, hogy milyen típusú játékokkal játszik, milyen szoftvereket használ, nyilván meg tudja azt is állapítani, hogy milyen maradékok vannak még a gépen, tehát mi az, amit ő lát még, esetleg a laikosság, vagy a nem mondjuk IT-vén, amiatt ugye az otthoni felhasználó nem feltétlenül ismeri föl, hogy plusz szoftverek is vannak a gépen, ezeket le tudjuk nyilván szedni, ha ő ezt kéri. Tehát ilyen a szakértői központból a szakember csatlakozik elektronikusan is a gépre, és átnézi, hogy milyen programok vannak telepítve azon a PC-n, és abból is lehet következtetést levonni, hogy mennyit fogyaszt a gép. Hát látjuk azt, hogy melyek azok a felesleges elemek, amik csak terhelik a gépet, de igazi hasznuk már nincs, sőt, hogyha a kérdésre az a válasz a felhasználó oldalról, hogy nem is tudom, hogy ez fönn van, akkor meg ugye a döntés az egyértelmű. Mennyit lehet csökkenteni a számítógép áramfelhasználásán? Elég jelentős méretet, tehát itt ugye ez a 600 kilovattóra jelenik meg éves eredményként. Mi azt gondoljuk, az éves felhasználás a számítógépnél, hogyha éves folyamatos használatot feltételezünk, és mi azt gondoljuk, hogy ennek legalább 25-30%-át meg lehet úgy spórolni, hogy az alapbeállításokkal és a pozitív hozzáállással lehet a gépet üzemeltetni otthon. Én hadd mondjak egy konkrét példát, ez nálam így működik, amint meséltem, a számítógépem milyen alapállapotban 110 watt körül fogyaszt, tehát hogyha éjszakai letöltést választok, amikor semmi más nem történik, csak az internetről ugye szipkázod az adatokat, akkor is ilyen 115-120 wattot szokott fogyasztani. Én beszereztem egy alacsony áramfelvételű VIA processzoros PC-t, ez 30 wattot fogyaszt standard, tehát amikor én letöltök, nem kell, a letöltéshez nem kell teljesítmény, tehát ezt előre mondom, ahhoz semmilyen nagy teljesítmény nem kell, kikapcsolom a nagy számítógépet, bekapcsolom a kis számítógépet, ugyanúgy letölti 30 watt teljesítménnyel ugyanazt a fájlt, mint a másik, egész éjszaka óránként 80 watttal kevesebbet fogyaszt, 8 órán át ez már 640 watt, hát ki lehet számolni, hogy ez mennyi, és gyakorlatilag nyugodtan el lehet azt mondani, hogy a korszerű processzorok közül az alacsonyabb fogyasztásúak nem a drágábbak, hanem pont ellenkezőleg az olcsóbbak, tehát még esetleg, ha valaki rendszeresen használna olyan számítógépet, ami letöltésre vagy ilyen funkciókra kell, még talán azt is megéri, hogy vegyen egy másodikat, vagy vegyen egy alacsonyabb fogyasztásút, mert vissza fogja hozni az árát elég hamar. Hát jó, hogy mondod a saját gépedet, ez a szolgáltatás, hogyha rákapcsolódik a mi számítógépünkre, meg tudja mondani, hogy mennyit fogyaszt a gépünk? Önmagában nyilvánvalóan nem. Ugye mi csak azt látjuk, hogy milyen aktuális állapot van, milyen jellemzők vannak, vagy éppen milyen szolgáltatások ebből az energiagazdálkodásból nincsenek konfigurálva, azaz nincsenek kihasználva, és hát nyilván ennek a függvényében tudunk majd tanácsot adni az otthoni felhasználóknak. Semmi, csak itt elhangzott az előbb ez a 600 kWh, azt hiszem, hogy ezt most mennyivel 46 forinttal kell beszorozni, hogy megkapjuk, hogy ez mennyi pénzbe kerül nekünk ugye éves szinten, az egy elég tekintélyes summa, majdnem 30 ezer forint. Annyiből kijön az olcsóbb számítógép, ami keveset fogyaszt. Hát ezen a vonalon érdemes lenne egyébként tovább menni, mert nem csak számítógépek működnek otthon, hanem ahogyan András is említette, a kompakt fénycsövet, ilyen módon minden egyes háztartási eszközt át kellene nézni, hogy mennyit fogyaszt. A tévét is, ugye hallottunk a... Hát ez az, amin a legkevésbé tudok segíteni. Tehát a tévét, mert nem tudom kicserélni az izzót, a energiatakarékos. De amikor éjszaka alszok, akkor már kapcsolt ki, mert minek megy. De volt hát ez azért, hír. Igen, normálisnak is lehet lenni, meg elmebetegnek is, igen. Igen, az de, is sokat számít. De volt erről hír, hogy jönnek ki azok a lapos tévék, amik megint ott vagyunk. A korábbi eszközömet akkor dobjam ki, terheljem vele a környezetemet csak azért, hogy nagyon drágán beszerezzek egy újat, ami energiatakarékosabb, terheljem vele a környezetet, energiaforrás, pénzt fordítok rá. Én azt hiszem, hogy inkább szemléletmód, tehát hogy mifelé mész. Nyilván valameddig működik a tévéd. Világos. Aztán, hogyha majd már letelik a munkaideje annak a televíziónak, és már új beszerzésen gondolkodsz, akkor lehet, hogy egy szempont lehet az, hogy ezt mennyit fogyaszt ez nem is kérdés. Itt a működő eszközökről van szó. Hihetetlen hatékony és radikális megoldást találtam erre a problémára. 2,5 éve nincsen otthon televízió. Mennyit spórolsz? Tök jó. Sőt, leginkább a idegrendszeredet kíméled meg. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Folytassuk egy igazi újdonsággal. Verziószámot is tudunk mondani, 9.04. Az 2009 András. Áprilisi. Ezt jelenti. De minek a verziója ez? Igen. Hát az Ubuntu. Ubuntu Linux. Linux disztribúcióról van szó. Linux disztribúcióról van szó, aminek ugye múlt héten jelent meg a legújabb stabil változata. És amit te szoktál ajánlani azoknak, akik a leginkább zöldfülű felhasználók, tehát akiknek mondjuk javasolható, mert egyszerűen használható, egyszerűen telepíthető. Sőt, egyre inkább egyszerű. Azt kell, hogy mondjam, hogy amit a Canonical cég kitűzött maga elé, hogy egy nagyon jól használható operációs rendszert tényleg az egységsugarú felhasználóknak létrehoznak, vagy nekik is létrehoznak, azon az úton nagyon nagy tempóba haladnak. Hát azt mondom, hogy ez a verzió bizonyos területeken mondjuk elérte a Macintosi magasságokat, például a különböző ilyen felhasználóbarát értesítő, a felugró értesítő ablakok teljesen ugyanaz, mint a Macintoson, szinte hasonló gyönyörű grafikával. Tehát ilyen szempontból nagyon-nagyon sok eye candy van a dologba, de hasznos, hasznos megoldások. Ugye az előbb itt volt vendégünk kapcsán szó a számítógépeknek az energiafelhasználásáról, már a korábbi verziók is nagyon erőteljesen kihasználták ezt. Én nekem most jelen például egy korábbi verzió fut itt a számítógépen, mert nem nyúltam a laptopomhoz, ugye akkumulátorról fut a gép, teljesen elsötétíti a képernyőt, leállítja a Winchester-t, és valószínűleg a mikroprocesszor is valami éppen, hogy csak nem tudom milyen üzemmódba ketyeg. Félállomba van. És ezt az operációs rendszer csinálja, vagy a gépet hardware-ből tudja? Mind a kettőnek kell egyszerre tudni, tehát a kettő külön-külön nem megy. Tehát, hogyha támogatja a hardware és az operációs rendszer is, akkor megoldódik ez a probléma. Ez annyit jelent, hogy amíg nem használtam ilyen funkciót, körülbelül 2,5 órát tudtam használni a számítógépemet. Mióta használom ezt a funkciót, egyébként alapbeállításként ezeket használja, azóta olyan 4,5-5 órát tudom használni a számítógépemet. Tehát ugyanazt a számítógépet ugyanazzal az akkumulátorral. Egyébként csak közbevetőleg ez a sokszori kapcsolgatás, hogy leállítja a merevlemezt, elindítja, kikapcsolja a képernyőt, újra bekapcsolja. Ez nem károsítja az alkatrészeket? De elvileg nem károsíthatja őket. A merevlemezekbe tervezett, nem fordítva, a Notes gépekbe tervezett merevlemezeknél ez megoldott. Tehát az asztali gépeknek a merevlemezei nem feltétlenül örülnek ennek, hogyha kibekapcsolgatod alatta az áramot, és általában lesz szokott vezetni az adatvesztéshez, hogy ott dobja el az éppen kiírt adatot, hogy hopp, elmúlt alulom az áram, de kimondottan a Notes gépekben gyártott merevlemezeknél ezek olyan biztonsági funkciókkal vannak ellátva, hogy ez nem okoz problémát. Hát akkor én az asztali gépemben is olyan lemezt teszek, mint amilyen a hát egyébként Notes gépben. Ez kétszer annyiba kerül, de végül is. De egyébként ez egy létező trend, ugyanis jóval kisebbek a notebookba szánt merevlemezek. Na, akkor haladjunk sorba, hogy milyen újdonságok vannak. Ugye, már szó esett korábbi műsorban egy új fájrendszerről, az X4-es fájrendszerről, ez ugye a motorháztető alatt levő dolog. Ez már alapból benne van. Felhasználó azt veszi észre, hogy gyorsabb, nagyobb, szagosabb, hibatűrőbb, jobban használható, tehát üzembiztosabb, azt mondom, üzembiztosabb a fájrendszer. Bár csak megint nagyon picit rossz májúan, korábbi Linuxban sem volt ilyen úgy fájlvesztés, vagy ilyen. Nem igazán volt jellemző. Tehát akkor igazából túl nagy jelentősége? Van neki túl nagy jelentősége, mert a sebessége megnövekedett, hát az írási olvasási sebessége nagyon nagy merevlemezeket támogat, most nem emlékszem fejből, de valami csiliárd terabájt, vagy mit tudom én, bubibájt, nem tudom mi volt a megnevezése annak a mértékegységnek, amit ez az új fájrendszer támogat, tehát ilyen eszköz még nincs is, amit egyébként ezt tud kezelni, de ugye ez egy fontos dolog, hogy például amíg a korábbi fájrendszereknél volt, hogy időszakosan lefutott egy ilyen önellenőrzés, ez most már menet közben folyamatosan zajlik, tehát már ez sem fogja megakasztani a folyamatokat, illetve hogyha mégis valamennyire megsérül a fájrendszer valami úton, módon, akkor sokkal egyszerűbben tudja helyreállítani az operációs rendszer ezt a sérülést. Ugye már többször beszélgettünk egymás között itt a több monitoros használatról. Nagyon sokan vagyunk úgy, hogy használunk egy laptopot, megvan még a régi monitorunk, akkor azt miért ne dugjuk rá, és akkor ilyenkor jöttek hát a sűrűs szitkozódások mindenféle operációs rendszer alatt. Azt kell, hogy mondjam, ez alól egyik se volt kivétel, hogy hát ezeket igen bénán lehetett használni, vagy nem tudtad rendesen bekonfigurálni, vagy ha egy másik monitort akasztottál rá a gépednek a külső csatlakozójára, akkor már összerogyott az asztalod, vagy ha projektort tettél rá, akkor megint nem működött. Szóval ez egy kész katyvasz volt. Csak azok számára, akik most hallanak erről először, miért is fontos, hogy több monitorral használod a gépet? Mire használod te több monitorral? Megmondom én neked, én mindig úgy szoktam, hogy magam előtt van a laptop, és a jobb oldalamon helyezkedik el a nagy monitor, és ezen a nagy monitoron vannak például olyan fontos dolgok, mint például a levelezés, amit nem nézel állandóan, de időnként így kisandítasz, és látod, hogy van a levelek között piros, vagy nincs közötte piros, tehát hogy olvashatlan leveled van-e, vagy felkiáltó jeles leveled van-e, és hogyha van, akkor ugye odafordulsz, és dolgozol rajta. Tehát magyarul neked az íróasztalnak a méretét növeli meg. Így van, megnöveli, nem kell ugye váltogatni a különböző billentyűzet kombinációkkal, vagy alul matatni a tárcán, hogy az alkalmazás megoldások között váltsunk, szépen odahúzzuk abba a monitorba az egeret, és akkor ott már dolgozunk is vele, és nem szakítjuk meg egyébként a munkamenetet. Vagy például programozók nagyon sokszor használják úgy, hogy a programot írják maguk előtt, és például a dokumentáció vagy a tesztelés az pedig a másik monitorba fut. Mondhatok egy játékos világból vett példát? A fő monitoron fut a WoW, a másikon meg a film, amit nézünk közben. Így van. De ez is egy abszolút létező dolog egyébként, hogy munka közben, és lehet, hogy az egyikbe fut valami háttérzaj, és a zsibbasztod az agyadat ugye a munkával a magad előtt levő számítógéppel. Szóval a beállítás az nem volt problémamentes eddig. Hát igen. Mondom, hogy ez alul egyik operációs rendszer sem volt, azért nagyon kivétel. Ezt tanúsíthatom. És hát most... Bocsánat, hadd mondjam, nekem itt van ez a pici egészen miniatűr laptopom, én ezt brutálisan használom ilyen módszerekkel, soha semmilyen problémám nem akkor volt vele. Szerencsés mindenféle vagy. Helyeken a oktatók, rádugom a projektorra, mindenféle probléma nélkül de megy. Azért azt tegyük hozzá, hogy a te géped az körülbelül egy másfél éves konstrukció, és valószínű, hogy a hardware is erőteljesen támogatja, még például én előttem a számítógép, ez bizony egy 5 éves konstrukció, és hát az ember erősen befonta a haját, mire sikerült bekonfigurálni, mert a hardware is mérsékelten támogatta ezeket a dolgokat, és a hardvernek a driverei sem voltak, hát finoman fogalmazva, felhasználó barátok. És föltalálták a kanálba a horpadást, hogyha rácsatlakoztatsz egy külső eszközt a számítógépedre, úgy akkor elvileg az fölismeri a számítógép, hogy milyen eszköz, így megjelenti egy kis ablakba, és akkor így egérrel oda tudod húzni, hogy most ez tőled jobbra helyezkedik el, fönt, lent, milyen orientációja van, milyen felbontása, és hogy az egész asztalt szét akarod teríteni erre a két eszközre, vagy mind a kettő az külön-külön ablakként funkcionáljon. Ez már az újdonság az Ubuntu-nak, ez már így van. Ez a korábbiakban is már volt ilyen kezdeményezés, de ott még voltak ilyen legördülő menük, meg ilyen homályos megfogalmazások, tehát tipikusan az, hogy ha belástod magad a dokumentációba, akkor már viszonylag könnyen elboldogultál vele, de nem volt intuitív a felhasználó. Tehát megint csak az, hogy az egyszerű felhasználó az nem igazán tudta ezeket beállítani. Vajon egyébként ez egy irány a számítógép felhasználásban, hogy egynél több monitort használunk vele? Mindenféleképpen, ugyanis monitorod már valószínű van, hogyha már használsz valamilyen számítógépet, általában valamilyen hordozható gépet vesznek már az emberek, hogyha új gépbe gondolkodnak, tehát mindenféleképpen ott van neked egy kihasználatlan porfogó, akár lapos, akár még régi 50 kilós, te Zolié, de tudod használni, és nagyon jól tudod használni ezeket az eszközöket, akkor meg miért ne használjuk. Na, menjünk akkor szépen sorba. Ugye az előbb említettük ezt az üzenetkezelést, hogy a különböző rendszerüzenetek milyen módon jelennek meg. Hát aki látott már Macintost, hogy ugye például egy háttérbe levő csevegő ablakon valaki küld üzenetet, akkor Macintoson ez ilyen szépen följön egy ilyen kis üzenet, ahol megmutatja, hogy mit üzent a másik, és hogyha akarunk, akkor átválthatunk arra a csevegő ablakra, ha nem nyúlunk hozzá, akkor az egy idő után szépen így elolvad a képről, de minden esetre tudomást szerzünk arról, hogy történt valami a csevegőablakban, nem csak csilingel, vagy gilingalangozik, meg nem villogtatja alul a státuszsort, vagy az egész képernyőt, ugye vannak ilyen jelzések is, de az ilyen érdekes jelzések közül az a legszebb, amikor bedugjuk például a 3G-s USB-s kütyünket a számítógépbe, vagy hogyha van nekünk olyan modern hordozható gépünk, amiben be lehet tenni a SIM-kártyát, és elkezdünk a számítógépek kolbászolni a városba egy bekapcsolt számítógéppel, működő internet kapcsolattal, ugye 3G-s kapcsolatunk van, hát ez a számítógép, ez az operációs rendszer, ez érzékeli például, hogyha találunk egy szabad átjárású ilyen wifi hotspotot, és akkor anélkül, hogy mi bármit csinálnánk, átkapcsol a wifi-re, ugye, hogy a forgalmunkat ne a 3G-n keresztül bonyolítsuk, és teszi ezt mindezt úgy, hogy az összes alkalmazásunk észre se veszi ezt a kapcsolatot, ugyanígy kapunk csak egy ilyen kis buborékot, hogy hopp, most akkor ezen a free wifi-n megyünk, amikor kiestünk ebből a körzetből, akkor pedig visszaáll 3G-re, úgyhogy minden alkalmazásunk ugyanúgy megy és tovább. És mindez automatikus. Ez teljesen még egy fontos kérdés van, hogy van magyar változata már ennek, vagy csak lesz? Hát én nem nagyon szoktam a magyart használni, megmondom úgy, ahogy van, úgyhogy nem igazán szoktam ezt követni, de valószínű, hogy ha nincs, akkor is egy pár héten belül lesz. Van még egy fontos újdonság, mert többször beszéltünk arról, hogy milyen gyorsan bootolnak a számítógépek, ebbe lett egy nagy előrelépés. Most körülbelül olyan 25 másodperc körül tart, ugye ez a standard boot ideje ennek az operációs rendszer. Nem sok. Nem sok, viszont ez nincs bekapcsolva benne egy optimalizáló funkció, amivel állítólag ilyen 14 másodperc a bekapcsolástól a például egy Firefox automatikus elindításáig, ami már nem rossz, de amennyire én tudom, hogy 10 másodperc alá akarják csökkenteni ezt a boot időt, ami teljesen elviselhető. Van még egy örömhír a netbook tulajdonosoknak, megjelenik majd az UNR verzió, sőt már meg is jelent ugye az UNR verzió, ez az Ubuntu Netbook Remix, amely kimondottan a netbookokra van optimalizálva, amilyen a Zolinak is van. Ezekben egyébként másmilyen processzor van, mint az asztali gépekben, és ezekre a processzorokra van optimalizálva a lefordított operációs rendszer, tehát amit ezek a processzorok tudnak, különlegességeket azokat is kihasználja majd ez. Itt a... is az energiafelhasználás van. Egyrészt az energiafelhasználás, illetve vannak olyan gyártók, akinél például a titkosítást azt hardveresen oldja meg. Tehát, hogyha mi egy ilyen titkosított weboldalt nézünk, vagy például egy videót nézünk, aminek ugye van egy bizonyos nem titkosítás, fogalmat titkosítás vagy másolás védelme, és ezt mi legálisan használjuk, akkor tudja használni ezt a hardveres eszközt benne. Ami ez nem a processzor csinálja a súlyemelést, hanem ez a speciális kütyű benne. Jó hírünk van a Netidők hallgatói számára. Spányik Balázs egy nagy, széles vásznú monitorral rendelkezik. Nem is olyan nagyon régen jutott hozzá, pedig már évek óta beszélünk a nagy monitorokról. Úgyhogy csak most jutottál hozzá. El kell mondanom, hogy egy zseniális 17-szoros katócsugárcsövesi monitorom volt, ami éppen idén májusban ünnepli a 10. évfordulóját. És ragaszkodtál hozzá. Egyrészt igen, kiválóan működött, semmi baj nem volt, hogy Zoli felvetette már korábban, hogy mit csináljon a jól működő katócsugárcsöves monitorral, én se tudok vele egyelőre mit kezdeni. De én is ragaszkodtam hozzá. Nem fogom kidobni, pontosan. És tudod, miért ragaszkodtam hozzá? Mert a katócsugárcsöves monitoromon sokkal szebb képet láttam, mint a plázákban, a műszaki üzletekben megtalálható LCD meg plazma TV-ken. Így van, ez az LCD monitorok hiába, most már nem tudom, olyan generációnál tartunk, még mindig vannak olyan gyermekbetegségek, amelyek ellen ugyan küzdenek a gyártók, de nem tudták igazából legyőzni, és ugyanez pedig a katócsugárcsöves monitoron nem áll fent. Én is megtörtem egyébként, tehát nekem is valami fél éve van egy ilyen lapos monitorom, és hát amit először észrevettem, hogy mennyivel nagyobb a képe, pedig szám szerint egyébként nem sokkal nagyobb, a 17-szoros cseréltem le egy 20-szorosra. Hát igen, ott még talán nincs akkora ugrás, bár szerintem már ott is azért előfordul. Nekem nagyon... most egy 22 colos lett, ami ráadásul úgynevezett full HD felbontású, tehát 1920x1080 képpontot tud megjeleníteni natív felbontásban. És ez azért durva különbség, én eddig 1280x1024-ben használtam a 17-szoros monitoromat, ami egyébként az is egy magas felbontás volt, tehát ahhoz képest, hogy ez egy 17 hüvelykes kijelző volt, ritkaság, hogy ez támogatta ezt a magasabb felbontást. De ehhez képest most ez az ugrás, ez döbbenetes változásokat hoz az ember életében. Én magam se gondoltam volna, hogy 20 év számítógépes háttér után kénytelen leszek megtanulni használni egy monitort. Nekem olyan érzés, mintha eddig egy könyvet tartottam volna magam előtt, most meg már, mintha egy nagy napilapot nyitnék szét magam előtt. Hát igen, az első dolog, amire az ember rájön, hogy hoppá, nem a monitorral szemben ülök, hanem csak a bal oldalát nézem. Tehát így teljesen felbrult az asztal elé ülésnek a módszere, mert egész egyszerűen minden ugye az operációs rendszerben is minden fontosabb dolog a bal oldalon üldögél, és éppen ezért ide nyitom az ablakokat, itt vannak azok a dolgok, amik érdekelnek, és egész egyszerűen ilyen féloldalasan használom a dolgot, és ez most viccesen hangzik, de komolyan ott tartunk, hogyha bármi történik a monitor jobb oldalán, el kell fordítani a fejemet, és arra kell nézzek. Tehát ez már mint nem, a teniszpályán. Igen, tehát még nyilván benne van a perifériás látásban, tehát azért nem vagyok vak, de ahhoz, hogy ténylegesen figyelmet fordítsunk rá, oda kell fordulni felé. Benne felmerült, hogy lehet, hogy nincs is szükségünk ekkora méretű monitorra? Hát lehet, hogy nincsen szükségünk, sőt, de ez a 22 hüvelyk, ez azért annyira még talán nem is nagy, hiszen vannak 24, meg még nagyobb ilyen böszme készülékek. Nem tudom, hogy kell-e, ez egy álom volt itt pár évvel ezelőtt. Amit az előbb Andrással beszélgettünk, nem lehet, hogy ezzel a dupla monitoros dolgot ki lehetne váltani? De ez abszolút ilyen történet is. Tehát azokat a dolgokat, amiket eddig mondjuk a dupla monitoros rendszerekkel próbáltunk kiváltani, azok bizonyos korlátok között, de simán megvalósíthatók egy ilyen széles vásznú nagy monitoron. Azt nem lehet megcsinálni esetleg, hogy ezt a lapos monitort az egyik oldalára fordítjuk, és akkor végre egy A4-es lapot látok egészben, anélkül, hogy nem kell görgetni. Ilyet nem lehet vele csinálni? Hát erre is voltak próbálkozások már a kisebb változatoknál, és most én konkrétan nem tudom, hogy a nagyoknál szoktak-e ilyet csinálni. Tehát azért 22 hüvelyeknek, vagy 24 hüvelykeseknél ez már nem annyira kézenfekvő, de egyébként semmi, tehát akadálya, fizikai akadály nincs, és az operációs rendszerek és meg általában a driverek föl vannak erre már készítve, hogy ezt így kezeljék, de szerintem nagyon kényelmetlen volt, tehát ez biztos vagyok benne, hogy egy függőlegesen nézett monitornak a használata is megszokást igényel. Tehát hogyha eddig arra álltál be, hogy minden így volt és vízszintes volt, akkor valahogy nem fog érteni, hogy most mi van. És hát továbbá az lesz a probléma, hogy nagyon magas lesz, és akkor meg leföl akkor meg így kell majd le kell nézni a köldöködik, hogyha a státussort ne akarod nézni. Hát, hogy föl kell rakni a tetejére. A másik még, amit én megfigyeltem saját szokásaimban, hogy eddig a régi katott sugárcsöves monitoron általában kinyitottam teljes képernyőre a programokat, hogy jól betöltse, és akkor mindent látok, jól el tudom osztani magamnak. Igen, teljes, most meg leszoktam erről. Abszolút, a teljes képernyős dolgoknak szinte vége van. Egyetlen egy dolgot tartok teljes képernyőn, a notepadet, amiben fejlesztek. Tehát ugye abban csinálom a különböző programokat, és az kell is, mert a hosszú programsor, az a zseniális, mert teljesen jó kifér, és végig lehet látni. De ez az egyetlen dolog, amit teljes képernyőn használok, és igazából problémát is jelent, hogy egy csomó olyan alkalmazást, amit eddig úgy indítottam, vagy elindítottam, és akkor fölkapcsoltam teljes képernyőre, hogyha ezt most megszokásból csinálom, akkor egyszerűen kényelmetlen lesz. Mondok egy teljesen triviális példát, a Total Commander. Total Commander-t használom mindenféle dologra, és igen, hogy felhúzod teljes mértékre, akkor úgy néz ki, hogy itt a bal oldal, itt a jobb oldal, és így kell használni, hogy mint ide, egy ping-pong meccs. Igen, de tényleg jobbra-balra fordulsz, hogy most innen átmásolok egy fájlt ide, és ilyen teljesen elmebeteg dolog, hogy mozogsz a monitor előtt. Balázs, mondjál egy érvet, amiért érdemes lenne nekem lecserélnem egy ilyen széles képernyős a régi katorcurált sugárcsöves monitoromat. Egy érvet mondjál csak. Jobban elfér az íróasztalon. Ez a lapossága, ez nem a széles vásznú. Eddig sem használtam semmire azt a területet, amit ugye a monitor betöltött, valószínűleg nem fog hiányni. Én odahalmozom a cuccai. Egy nagy kupacon ott komposztálom a laposságokat. Egy érvet mondjatok, nem elé beszélés. Nekem van pozitív. Ez nem elé beszélés, nekem ez nagyon fontos érv volt, hogy elférjek. Tehát egy könyvet le tudjak például magam elé rakni, amiből mondjuk gépelek. Igen, csak még egyszer mondom, hogy a lapossága az nem a széles vásznúságából következik, tehát hogy azzal nyersz helyet, hogy hát lapos a monitor. Én nem is 22 szorosat, hogy a faltól falig nézek balról jobbra, én egy akkorát vettem, amit előre látok magam előtt. Igazán filmrajongó, és akár 720p, és akár 720i is, bár az nem jellemző. 1080p is, vagy 1080i is, de az se annyira. Tehát ezeket a felbontásokat használja, Blu-ray lemezt néz esetleg, Xbox vagy PlayStation 3 játékkonzollal rendelkezik. Tudom, hogy te nem rendelkezel, Zoli, de nem. Ha rendelkeznél, akkor egy ilyen monitor az abszolút optimális. Én még a filmek nézésen kívül még a fotóknak a böngészésére is nagyon jól tudom, aztán ez ilyen nagy méretű monitor. Hát aki fotóeditálással foglalkozik, hát minél nagyobb a felbontása a képnek, annál több fér ki belőle a fotóból, amin éppen dolgozol. Mondok még egy érvet, és ötten meg is cáfolom. A katócsugárcsöves monitorokról ugye tudjuk, hogy fárasztja a szemet, jobban fárasztja, mindenféle kisugárzása van. Egy nagyon régi történet, hogy most ez igazából rontja a szemet, vagy nem rontja, de minden esetre, hogyha ott ülsz húzamosabb ideig, akkor azért tényleg bántja a szemet, és ugye azt mondták, hogy ezzel szemben az LCD monitoroknak semmilyen káros hatása nincsen. Hát ezt helyből megcáfolám. A első óra után, tehát kb. Egy órája ültem a monitorot, amikor rájöttem, hogy irgalmatlan baj van, tehát valami nem stimmel, mert kimondottan rossz a szemnek, tehát rossz nézni. És, mint ugye 15 évvel visszakerültél valamikor, még fárasztottak a monitor. Pontosan a fényerő kontraszt történet, gyárilag az alapbeállítás föl van húzva 100% fényerőre. Tehát ez azt jelenti, hogy süt a monitor kifelé az agyadba, tényleg, mert olyan viszonylag, hogy egy reflektorral világítanak a fejbe, és ez simán vissza lehet venni ilyen 30% környékére. Arra figyeltem, hogy a fehér részek a monitoron még mindig fehérek maradjanak, egészen addig húztam, amíg el nem kezdett szürkülni, és 30-35%-ig simán vissza lehetett venni a fényerőt. És így már bírja a szemed? És így simán tudok előtte dolgozni, igen. Tehát, és kevesebbet is fogyaszt? Hát valószínűleg valamennyire kevesebbet is fogyaszt, de minden esetre így sokkal normálisabban lehet előtte dolgozni. Van egy tipped azért ezekhez a széles vásznú monitorokhoz, amire én is felfigyeltem, mert mindenképpen jó lenne használni olyan módon ezt a felületet, hogy hatékony legyen a felület felhasználás. Még mielőtt elmesélem ezt a három programot, még két dolgot hagy említsek meg, ami problémaként fölmerül. Az egyik az a grafikus kártyádnak a tulajdonsága, illetve teljesítménye. Egész egyszerűen nem biztos, hogy a számítógépedben levő grafikus kártya meg tudja hajtani ezt a hatalmas felbontást, amit egy ilyen nagyobb méretű szélesvásznú monitor megjeleníteni képes. És a másik pedig az egered, az egérkezelés. Tehát eddig ugye ültél egy normális méretű monitor előtt, és az egérkezelés be volt állítva arra, hogy így normálisan át tudtál menni balról jobbra a képernyőn. Innentől kezdve viszont azt veszed észre, hogy így húzni kell a kezedet így balról jobbra, és egész egyszerűen kényelmetlen, tehát vagy föl kell gyorsítani az egeret, akkor viszont ahhoz kell hozzászoknod, hogy a kis mozdulatok nagyon nagyot ugrik. Tehát ez a része is olyan, hogy mindenképpen megszokást és egy átállást igényel a felhasználótól. Zoli egyre szkeptikusabb egyébként. Eddig egyetlen érv nem szóltam mellett, hogy lecseréljem. Én még egyet tudok mondani, tehát amikor vannak ezek a jobb oldalsában megjelenő widgetek, vagy gadgetek. Nem használok olyan. Én sem használok egyébként, de például ki tudod nyitni jobbra, és egészen nagyra lehet rakni, hogy fényképekre jelenhetnek meg hírek, RSS-ek, chat ablakok, tehát egy csomó mindent tudsz ott használni, és abszolút nem zavaró. Tehát ki tudja úgy húzni a monitor, hogy annak a széléig húzza ki a dolgokat, és az tulajdonképpen egy dinamikus ablakként folyamatosan nyitva van. Tehát a jobb oldalt is használod. Na, tulajdonképpen abból a problémából, hogy nem használunk semmit teljes felbont, tehát a teljes képernyő méretben, hanem az ablakok így ahogy esik, úgy puffon állnak be, tehát ilyen normál méretben. Olyan megoldást kerestem, amivel ezeket valahogy normálisan lehet kezelni. Tehát, hogy nem az van, hogy most akkorában nyílik meg a program, amekkorában ő szeretne, hanem én beállítom, mondjuk, hogy ekkora legyen, ezen a részen legyen a képernyőnek, ahol én szeretném, és mindig ott legyen, és valahogy passzolj mondjuk a képernyő tetejéhez, a széléhez. Ezek a lehetőségek. Vagyis megvalósítod a dupla monitorost egy monitoron. Hát nagyjából igen, tehát hogy valamennyire beállítani, hogy mi hol legyen, és ez viszonylag egyszerűen most egyébként vannak olyan alkalmazások, amik azt hiszem meg lehetne azt is csinálni, hogy egészen konkrétan azt mondom, hogy ez a program itt van balról jobbra, ebben a részben jelenik meg, és akkor ez mindig ott jelenik meg, de igazából egy ilyen pehelysúlyú megoldást kerestem volna, tehát én nem akartam erre erőforrást áldozni, hogy most okvetlenül egy ilyen nagy robosztus bigyót berakjak a háttérbe, és akkor ez itt majd kezelgetni fogja az én ablakaimat, meg programjaimat, hanem valami egyszerű dolgot kerestem, mert ez megoldható, és három programot találtam, az egyik a FreeSnap, ami végül is, azt még hagyd mondjam, hogy azért kell egyébként programot találni, mert a Windows XP erre nincs igazából fölkészítve. A Windows XP azt tudja, hogyha kilősz két-három programablakot lenne a tálcán, és azt mondja neki, hogy akkor ezeket most rakki nekem egymás mellé így felezve a képét, akkor ezt meg tudja csinálni. De ez le kiismerült, vagy vízszintesen, vagy függőlegesen egyforma méretűre be tudja rakni az ablakokat, szinte soha nincs olyan alkalom, hogy erre szükséged legyen. Tehát ezt mond félbe. A FreeSnap nevű program, amit először találtam meg, az azt tudja, hogy nagyon gyorsan tudod gyors billentyűkkel elhelyezgetni az ablakokat a képernyőn, ki tudja rakni pillanatokat valamelyik sarkába a képernyőn, és utána át tudod méretezni, hogy a függőlegesen vagy vízszintesen beterítse az egészet. De szóval nem arról van szó, hogy a teljes méretbe kapcsolód, hanem valamekkora méretben, de faltól falig megy a kép, vagy az adott programnak a képe. Nem volt rossz, de nem pontosan erre volt szükségem. Mi volt a hibája? Nekem az lett volna igazából az igényem, hogy azért meg tudjam mondani, hogy mekkora legyen az a. Tehát tipikusan például egy böngésző ablakot, ugye, hogyha weboldalakat fejlesztesz, akkor annak megvan szabva, hogy az emberek ugye mekkorába fogják, mekkora felbontásban nézik legtöbben. Általában 1024x768-ban, tehát érdemes mondjuk a böngészőt olyan méretre állítani, hogy nagyjából ugyanazt lásd, mint ők, amit ők látnak majd az ő monitorjukon. Uh-huh. Tehát egy megadott méretre szerettem volna állítani az ablakot, és a GridMove című program az nagyjából erre pont jó lett volna, és úgy nézett ki, hogy ez lesz a zseniális megoldás, mert ebben azt lehet megcsinálni, hogy föl tudod osztani ilyen sablonok segítségével megadott területre a monitort, a képterületet, és utána ezekbe bele tudod húzni az ablakot, ami automatikusan abba a területbe azonnal beugrik, és átméretezi magát, hogy ez pont kitöltse azt a területet. Mint hogyha neki az lenne a teljes képernyő. Igen. És ez, hogyha egy jó kezelő felülete lenne hozzá, akkor ez egy nagyon jó pofa program lett volna, de sajnos egyáltalán nem ilyen. Eléggé pilóta vizsgás, egy szövegállományba kell beírogatni a különböző ilyen régió határokat, hogy mettől meddig szeretnéd felosztani, és igazából szóval nem nyerte meg a tetszésem, nem volt egy olyan egyszerű, vagy olyan pofon egyszerű, amennyire szerettem volna. Helyette? És végül kikötöttem az All Snap című programnál, ami semmi más nem tud, mint az, hogy egymás mellé passzintja az ablakokat, illetve a képernyő széléhez. És ez végül is tökéletesen bevált, mert a Firefoxnak a böngészőjét át tudom méretezni pontosan akkorára, amekkorára szeretném, mert van egy remek kiegészítő benne, ami kimondottan a webfejlesztőket támogatja. Ezt kiraktam a képernyő bal szélére, és az All Snap innentől kezdve meg tudja csinálni, hogy bármilyen ablakot a Firefox fölé rakok, az pont a Firefox méretére kihúzza, tehát rögtön mindegyik ablakot ugyanilyenre be tudom állítani, vagy pedig mellé rakom, és akkor a maradék területet, vagy pedig kirakom a jobb szélére, és akkor onnan egy kicsit beljebb húzom, hogy amekkorára szükségem van, mondjuk a csevegő programoknak tökéletesen megfelel az a hely, és ott tud lenni. Úgyhogy mégis ez nyert, és egy nagyon kicsi, nagyon egyszerű programról van szó, ami szinte semmilyen erőforrás nem fogyaszt a számítógépben, és tökéletesen helytáll. Újabban mindig a Google-t ajánlott, hogyha valaki meg akarja találni, most mondd a nevét. Tehát a FreeSnap, ugye FreeSnap, a GridMove az GridMove, és az AllSnap pedig AllSnap. Bódi Zoltánt ugye nem győztük meg arról, hogy szélesvásznú monitorral kell rendelkezni a számítógépe mellett, de gondolom, hogy a otthoni mozizáshoz, tévézéshez azért jó, hogyha van szélesvásznú tévé, nem? Igen. Ilyenetek is van? Olyanunk van, ez csak azért, mert tönkrement a régi, hagyományos, és egyszerűen nem árulnak már. Nem lehet boltban rendes televíziót kapni, csak ezeket a lapos vackokat, úgyhogy ott kellett venni. Lehet, úgyhogy azért nem, csak meg kell találni. Olyan méretben, ami nekünk kellett volna, nem tudtunk olyat. És régen vásárolni. Árultak akkor a méretben, vagy nem gyártanak egyet? Igen. Leállt, kész, kifutottak. Amit meg lehet kapni, arra olyan dolgok vannak ráírva, és olyan gyártási helyszínek, meg olyan technológiák, hogy én olyat, ne, én akkor inkább nem nézek tévét. Na jó, de azért szoktatok otthon mozifilmet nézni, nem? Hogy ne előfordul. Hát azok meg nem a hagyományos képarányjal jelennek meg, hanem szélesvászon. Tudod, mit veszek? Szélesvászon jelennek meg, igen. De hogy kukacoskodjak, amióta szélesvásznú tévénk van otthon, azóta vagy tojás, vagy be kell állítani a régi 4:3-as képarányba, és akkor fekete a keret, vagy pedig, mit tudom én, vagy levágja a tetejét, és az ember fejének nem látszik a haja. Szóval problematikus. Abszolút elégedetlen vagyok, teljesen kidolgozatlan, zagyva össze-vissza technológiának tartom, semmi nem kompatibilis egymással, ezért a szélesvásznú filmek a szélesvásznú monitor vagy képernyőmön úgy jelennek meg, hogy hatalmas nagy fekete-fehér csíkok vannak fönt meg lent, vagy pedig baromira tojás mindenki. Szóval, na mindegy, hagyjuk is ezt a morgást. Hozzá, hogy mondjuk ez a torzítás, ez a tojás alak, azért inkább a katócsugárcsöves tévéknél figyelhető ott meg. Ott egyáltalán nem figyeltem meg ilyet, soha nem volt. A lapos tévéknél nem torzul ennyire a kép. Azért is mondom, mert nekem is ilyen katócsugárcsöves tévém van, széles vásznú, és ott tényleg szokott torzulni a kép. Az újabb készülékeknél ez nem annyira megfigyelhető. Na de az infoszótárban is a széles vásznú szóval foglalkozol. És honnan is jön ez a kifejezés, hogy széles vásznú tévé, vagy széles vásznú monitor? Hát persze, hogy a mozivilágából. A hagyományos akadémiai méret, utána néztem az interneten, ez olyan jó akadémiai, ugye? A hagyományos amerikai hollywoodi filmipar van alakult ugye ki az amerikai film akadémiának a hagyományos méretaránya, de ez a mozifilmezésnek és a filmeknek a nagyon-nagyon a hős korában, 20. század első harmada környékén kezdtek formálódni ezek a felbontások. Ezek a képarányok. És a 4:3-as lett végül is az általános, de a mozizásban és a televíziózásban, de a hagyományos mozikban is, aztán a mozizásban az 1920-as években jelent meg az első olyan film, amelyik vagy akkor tájt az első filmek, amelyek már széles vásznúak voltak, és ebből is többféle szabvány, vagy szabvány, tehát többféle módszer, vagy képarány létezett, nem csak a 16-9-es, volt más is, de aztán végül is a 16-9-es úgy elterjedt, de nem is ennek a történetével akarnék én foglalkozni, hanem van magával a szóval. Miért mondjuk azt a 16-9-es képarányú monitorra, hogy széles vásznú monitor. Belegondoltok, ez annyira szép. Ez egy tipikus képi kifejezés, egy szép metafora, amelyiknek a lényege, hogy ugye a képernyő mérete és képarányai, azok nagyjából olyanok, mint azoknak a filmeknek a vetítésére alkalmas mozivásznak, amelyek szintén olyan lapos tégla test elfektet. Formája van. Egyébként azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy ebben nagyon erős szerepe van a megszokásnak is, hiszen, hogy emlékeztek a gyerekkorunkra, amikor a televízióban egy mozifilmet adtak, akkor mindig elmondták előtte, hogy felhívjuk nézőink figyelmét, hogy a film széles vásznú, ezért a képernyő felső és alsó szélén fekete csík látható. Igen. Tehát, hogy beleívódott a fülünkbe, hogy széles vásznú a film. Igen, és aztán széles vásznú lett a tévé. Sőt, hát a moziban is így, a mozi műsorokban is így volt, hogy igen, színes, pont. Szinkronizált, széles vásznú pont, amerikai film. Mondani, igen. Tehát ugye persze, széles vásznú, tehát olyan vászon méretre, képarányra tervezték, vagy készítették el a filmet, amelyik ugye a széles vászonnak minősül. Aztán szóval ez, beleült a fülünkbe ez. Persze, és áttevődött ugye a mindenféle kép megjelenítő eszközre is ez a képarányal együtt jött az, hogy széles vászon. De ez nem csak nálunk magyaroknál, ez a hogy utána néztem az eredeti, tehát angol szakkifejezés is ilyen widescreen monitor, tehát széles vásznú monitor szó szerint. De a screen az nem a vásznat jelenti, az inkább a képernyő, nem? Hát a moziban is úgy hívják, a moziban is úgy hívják. Igen. Tehát világos. De most nem is ez a lényeg, hanem maga, hogy széles vásznú a kifejezés, és azt használják a tévére is. És még egy, ez már a magyar, nem csak a magyar, az eredetiben, angolban is így van ez, hogy az egybeírandó, mert ez egy szó összetétel. Tehát itt nem arról van szó, hogy ez egy jelzős szó, alkalmi szószerkezet lenne. Ez mindig, minden egyes alkalommal a 16-9-es képarányt, akár mozivászonról van szó, akár tévé, akár számítógép monitor, mindig azt mondjuk rá, hogy széles vászon, sosem másféleképpen, tehát ez egy szó összetétel, ezért egybe kell írni. Egyetlen dologról hagyj egészítsem ki, az, hogy széles vásznú, ez nem jelöl konkrétan képarányt, ugyanis a monitoroknál újabban van egy ilyen teljesen elbebeteg dolog, hogy ugye konkrétan Zoli is azt mondja, hogy 16-9-es, és ez is volna normális, ez tulajdonképpen az eltértés megszokott, mégis csinálnak olyan notebookokat is, illetve olyan asztali monitorokat is, ami 16-10-es képarányjal jön ki. Nem tudom, hogy ennek mi van a hátterében, vagy hogy ez miért született meg miért került bele így a köztudatba, de egyre több ilyen készülék van, úgyhogy hogyha ilyen monitort veszünk, akkor készüljünk fel arra, hogy esetleg nem minden abban a normális módon fog megjelenni a képernyő, mondjuk egy DVD-t nézünk meg, ahogy annak meg kéne. De hát akkor használni kell ezt az All Snap-et, és akkor minden odaugrik, ahova kell. Akár. Infoszóter jövő héten is. Pintér Robert egy újabb konferenciáról hozott nekünk egy érdekes kifejezést, úgyhogy egyfajta infószótár 2 következik a műsorban. Mert egy létező kifejezésnek az új változatát, netesített változatát vetették föl ezen a bizonyos konferencián. Igen, ez a kifejezés a netnográfia, és ugye, hogyha az etnográfia az a néprajz, akkor a netnográfia magyarul az a netrajz, vagyis az internetes etnográfia. Internetes néprajz? Igen. Uh-huh. És mire szolgál ez a netnográfia? A Web2-nek köszönhető, hogy egyre több tartalom van az interneten, ami a felhasználóknak a tollából kerül ki. Ez azt jelenti, hogy sok esetben a felhasználók saját maguk véleményt nyilvánítanak dolgokról, cégekről, termékekről, szolgáltatásokról, kormányokról, stb. Vagyis, hogy vélemények jelennek meg az interneten, és ezek hihetetlen nagy mennyiségben, tömegével jelennek meg, ütköznek egymással, stb. Ugye ennek az a következménye, hogy amikor kutatunk, akkor nem nem csak az a lehetőség áll rendelkezésre az interneten, hogy megkérdezzük az embereket, hanem az, hogy ezeket a véleményeket elolvassuk, tehát hogy megfigyeljük az embereket, hasonlóan ugye az etnográfiai módszerekhez, tehát hogy begyűjtsük mondjuk a fórumokról, blogokból, blogokkal kapcsolható kommentekből, tulajdonképpen az észrevételeket, akár Twitterről, videó megosztó oldalakról, tehát egy csomó anyag van fönn az interneten, miért ne elemeznék őket? És hogyan lehet elemezni egy közösség oldalon megjelenő tartalmat? Elkezditek gyűjteni, és valamilyen programon végigfuttatjátok, vagy mi a módszer? Hát erre több módszer van, ugye, ha nagy mennyiségben akarunk információt összegyűjteni, akkor jó automatizálni, legalábbis minél több részét automatizálni. Ugye ez azt jelenti, hogy mintavételi helyeket kell megállapítani, ahonnan mondjuk legyűjtjük az információt, meg kell állapítani mondjuk, hogy milyen kulcsszavakra keresünk rá, ezeknek mi van a környezetében, és aztán a legjobb esetben a kiválasztott cégeket érdemes mondjuk így humán erőnek is átnéznie. Mondj már nekünk egy egyszerű, jól megfogható példát, hogy mit lehet ilyen módon. Tehát rákeresel egy szóra, és abból lehet következtetni valamire. Volt itt a műsorban is egy ilyen példa, talán emlékeztek rá, amikor egy adatbányás szoftveren nézték meg a totálkáron ugye a népítéletet, vagyis hogy milyen autókról, mit gondolnak az emberek, melyik autó a legjobb. Milyen tapasztalatok vannak, ugye rengeteg információ van fönn az interneten. Ugye mondhatna egy autógyártó azt, hogy hát én kíváncsi vagyok arra, hogy mi a véleménye az embereknek az én autómról, régebbi modellekről, modellfrissítésekről, egyebek, vagyis meg fogom őket kérdezni, veszek egy reprezentatív mintát, szokás szerint kimegyek, megkérdezem, összesítem, abból lesz egy adatfájl, amit elemzek, és akkor van a végén egy szép elemzés. Ugye a másik módszer az, hogy abból indulunk ki, hogy az emberek, mikor megkérdezik őket, akkor mondjuk egy reaktív lehetőség, tehát hogy valahogy reagálnak erre a dologra, akkor nem biztos, hogy feltétlenül igazat mondanak, nem biztos, hogy pont akkor belegondolnak az egész dologba, nem biztos, hogy néhány nappal később ugyanazt gondolják, amit akkor gondoltak, nem biztos, hogyha egy csinos kérdező biztos van, akinek jobban meg szeretnének felelni, mint hogyha egy megértő tanár ember ül velük szemben, akkor lehet, hogy másképp nyílnak meg, vagy másképp nyilatkoznak, tehát hogy ezek a vélemények, ezek nem annyira stabilak, mint ahogy azt mondjuk, gondolnánk, de azt mondjuk gondolhatjuk, hogy amikor beírja ugye a véleményét az internetre, akkor ő azért írja be a véleményét, mert ő be akar írni a véleményét, mert ő ezzel éppen elgondolkodott, mert van véleménye egyáltalán. Tehát reprezentatív ugyan nem lesz, mert nem egy országos reprezentatív minta, de hogy ott lesznek azok a vélemények, amik karakteresek, és azok a vélemények, azok nem csak számunkra érhetőek el, hanem azok számára is, akik mondjuk autót akarnak vásárolni, vagy bármi más, tehát tájékozódni fognak erről a dologról. Egyébként szabad egyáltalán az ilyen közösségi fórumokon, közösségi oldalakon megfigyelni ilyen módon a felhasználókat? Hát pont erről szólt ez a beszélgetés, amin én részt vettem Bécsben egy konferencián, és nagyon ellentmondásos a helyzet. Azt gondolnánk, hogy ha ott van szabadom, tehát bárki által elolvasható, nem kell nekem regisztrálnom, akkor miért ne elemezhetném tulajdonképpen ezeket az információkat, miért ne gyűjthetném le, miért ne tárolhatnám. Hát hiszen nem az emberek, nem a konkrét Kovács János üzenetére vagy te kíváncsi. Meg hát nem is lehet tudni, hogy ki az a név mögött az ember. És ugye, tehát meg nem is fontos az elemzés során. Így van, az elemzés szempontjából általában lényegtelen, hogy kinek a véleménye, hanem az, hogy egy karakteres vélemény jelenik meg. Ha nagyon etikusan járok el, akkor ugye anonimizálom ezeket az adatbázisokat, úgy tárolom el és úgy elemzem. És ehhez képest ezen a beszélgetésen itt alapvetően egy amerikai hölgy vezette magát a beszélgetést, tehát amerikai jogi meg egyéb hátterek voltak megemlítve, és német és osztrák résztvevők voltak a konferencia szervezése meg jellege miatt, ez egy német konferencia. Ez itt a német gyakorlatot mondták el, és hogy nagyon ellentmondásos, hogy mit szabad és mit nem. Vagyis, hogy alapvetően nem biztos, hogy ami ott van is szabadon elvihető, vagy szabadon elolvasható, hogy azt nekem lehet elemezni. És akkor vannak ettől bonyolultabb helyzetek is, amikor ha mondjuk egy oldalon regisztrálni kell, de ingyenesen lehet regisztrálni, bárki regisztrált, és regisztráció után bármi megnézhető, akkor mi történik? Az is kérdés, hogy ki a tartalom. Tehát mondjuk, ha én még engedélyt szeretnék kérni egy bloggertől, aki egy nyitott tárhelyen bloggol, akkor az adott blogtárhely szolgáltatónak a szerződésétől függ, hogy az a tartalom az kié. Mert elképzelhet, hogy a blogger azt gondolja, hogy az övé, de valójában amikor ő beregisztrálja az oldalra és közé teszi a tartalmat, akkor elfogadja azt, hogy a tartalom az nem az övé, a tartalom az az oldalé, és az oldal rendelkezhet felette. Milyen aggály merülhet fel a legenyébb esetben, amit az elején említettél, tehát amikor teljesen nyilvános egy fórum, elolvasható bárki által, és mégis fölmerül az, hogy nem szabad legyűjteni információkat. Tehát mi lehet? Lehet következtetni mondjuk a politikai beállítódottságára hát, egy közösségnek? Hát, hogyha be lehet azonosítani az adott embert konkrétan, hogy az ő véleménye hangzott el, akkor jelentett szerintem problémát. Tehát ha mondjuk nyilván ezek agregált elemzések a legtöbb esetben, de például nemrégében egy kutató, azt hiszem talán német kutatópáros csinálta meg azt, hogy két elég népszerű szolgáltatás, a Twittert meg a Flickert vették alapul, ezekből anonimizált adatbázis készült, és ők meg tudták csinálni azt, hogy a felhasználóknak kb. 30%-át nagyon egyszerűen és nagyon gyorsan pillanatok alatt beazonosították, csak az alapján, hogy milyen Twitter üzenetek jelentek meg, és milyen képeket tettek fel a Flickerre. De ahogy, miért azonosították be, hogy a valós személyét, polgári személyiségét igen, és nevét? Hát azt nem mondom, hogy a polgári személyiségét, az, hogy ki az. Tehát a felhasználó nevét, hogy még milyen aktivitások kapcsolódnak hozzá. Felhasználó nevet. Így van. Hát akkor megint nem tartunk sehol, mert azt nem lehet. Nem vagyok benne biztos, hogy nem tartunk sehol, mert ha mondjuk neked egy Facebook profilon fönn van, hogy te Twittersz és onnan behúzza, akkor már onnantól kezdve a vallási meggyőződés lehet, hogy a férfiakat vagy a nőket szereted, vagy azt milyen filmeket szeretsz. Persze, te adtad ki magadról. Hát akkor miről beszélni? Hát igen, hogy ez mind ott van, de ezek nem úgy vannak ott, hogy te ezeket külön, hogy arra gondolod, hogy akkor most egy szép nagy vaskos vatta akta gyűlik rólad, de valójában az gyűlik rólad. Ezek pontosan. Mind, de ez ezek úgy mind összegyűjthetők, és ha belegondoltak, akkor most a Rózsa Flores leggyilkolása kapcsán számtalan esetben ugye elkezdtek keringeni az ő blogja, az ő IVIV profilja, hogy ki volt neki a barátja, hogy milyen fényképeket tett közzé, hogy milyen aktivitásai voltak. Vagyis ugye talán már korábban is beszéltünk erről a műsorban, hogyha abba gondoljunk bele, hogyha történik velünk valami, és három napra híresek leszünk, egy baleset, vagy esetleg egy olyan ötös tenünk alattul is kiderül, hogy mi az az információ, amit szeretnénk viszont látni a Blicknek a címoldalán, meg a különböző híradókban saját magunkról, azokat a képeket és olyanfajta információkat tegyünk föl, más ne. Vagyis a ti dilemmátok, amit a kutatások kapcsán fölmerül, arra is utal most kicsit közvetetten, hogy az internet megjelenése átdefiniálja a személyiségünket, vagy ad egy újabb személyiséget, ami az interneten alakul ki, és amivel kapcsolatban egészen más viszonyulások vannak, mint a valóságos életben. Tehát ugye amikor egy kutatásban én részt veszek, oda jön hozzám egy kérdező biztos, és kitöltök neki egy kérdőt, ez egy egyértelmű helyzet. Igen, tisztában vagyok vele, hogy engem megfigyelnek, hogy én információt adok, ez egy reaktív dolog, én elmondom a véleményem, és azzal is tisztában vagyok, hogy ezeket az információkat anonim módon fogják felhasználni, vagyis hogy soha nem kötik össze az én identitásomat, a személyi adataimat és a válaszaimat egymással, ezeket külön is egymástól lezártan kezelik, és erre törvényi garancia van, és szabályozott környezet, hogy pontosan mit szabad megtenni és mit nem. Ehhez képest ugyanaz a katyfasz van a kutatások kapcsán is az interneten, mint ami minden más a szerzőjogi, adatvédelmi, személyiségjogi és egyéb dolgok. Mondok egy példát, amit ezen a konferencián mondtak. Mondjuk megkérem az én felhasználóimat, hogy csináljanak videómontázsokat arról, mondjuk, hogy hogyan szoktak, mit tudom én, joghurtot fogyasztani, vagy bármi más, mert nekem mondjuk a megrendelőm, mit tudom, joghurtokat gyárt, és akkor beküldenek ők mondjuk zenével ellátott videókat, mondjuk, és az a zene mondjuk kinek a jogtulajdon, tehát ki az a zene, akkor kitől kell nekem engedélyt kérnem ahhoz, hogy ezt mondjuk az én megrendelőm felhasználhassa a felhasználótól, vagy esetleg a zenét tulajdonostól, mind a kettőtől, vagy nem is lehet felhasználni, tehát hogy kicsit olyan bizonytalan az egész helyzet. És ugye ezt árnyalja az a kép, hogy különböző országokban más és más kultúra van, máshogyan közelítenek ezekhez a szabályokhoz, törvények is mások, illetve a felfogás is más, és ennek megfelelően aztán nem nagyon lehet ebben a globális világban kialakítani egy egységes kutatási szabályrendszert. Pontosan, és miközben a vállalatok azok globálisak, tehát mondjuk egy nagy élelmiszergyártó, vagy egy nagy üdítőitalgyártó joggal várná el mondjuk egy kutatócégtől, hogy akkor ő nézze meg mondjuk minden olyan országban, amiben ő szeretné ezt a dolgot, de lehet, hogy egyik országban szabad ezt csinálni, másik országban meg egyáltalán nem. Azért ez várható, hogy Magyarországon a magyar kutatók legalább egymás között megállapodnak valamilyen szabályrendszerben? Hát szerintem ez még nem elterjedt a piackutatásban annyira. Ahol inkább ez elterjedt, az a szakdolgozatok meg a doktori dolgozatok. Rengeteg ilyet láttam én, és fogja az Indexnek a törzsasztort, azt hiszem, így hívják talán. Uh-huh. lementi, és mindenfajta elemzéseket csinál rajta. Soha senkinek nem merült fel, hogy ez milyen etikai problémákat, milyen módszertani problémákat, és milyen fajta egyéb vonzatokat rejt. Soha senki, nem láttam ilyenfajta dolgot, dolgozatból pedig számtalan van, tehát ez inkább most szerintem az akadémiai világban, vagy az oktatási szférában kellene, hogy egy vita legyen, és aztán persze nyilván itt nincsenek üzleti érdekek, ahogy az üzletben megjelenik, Twitter bejegyzések, elemzés, stb. Abban a pillanatban, hogy üzlet van benne, hihetetlen mértékben felgyorsulnak ezzel kapcsolatban a viták, és ez pont 2009-ben történik meg, de még nem idehaza. Mondok ennél még jobbat, én opponáltam olyan PhD disszertációt, amelyik az IVIV-nek a profiljaiban tett bejegyzéseket elemezte nyelvészeti szövegtani szempontból. Eddig tartott a netidők, a honlapunkat továbbra is a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3 formátumban hallgathatják újra. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.